Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sadri pun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng ngarsa dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Awit saking nikmat ingkang tansah kaparengaken dumateng kula panjenengan sami. Salawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dumateng para keluarga, para sahabat, lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Kita lajengaken kita kaji malih Nidaatul Rahman li ahli iman. Iki menika tafsir khusus ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu ingkang dipun serat dening Asy-Syaikh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu taala lan kita ngancik wonten ing ayat urutan kaping 17 kali. Inggih menika kasebat wonten ing surah Al-Hujurat ayat kaping 11. Ingkang wonten mriki Allah Subhanahu wa taala nimbali kula panjenengan sami tiyang-tiyang mukmin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismu fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa'ulaika humul zalimun. Allah Ta'ala bareng firman, ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang padha iman. La yaskhar qaumun min qaumin. Ora kena salah sawijine kaum kuwi ngremehake, ngasorake kaum liyane. Asa ayyakunu khairan minhum. Isa-isa kaum kang diremehake, kang diasorake kuwi mau luwih becik tinimbang kaum kang ngasorake. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Lan ora kena wong wadon siji kui ngremehake utawane ngasorake wong wadon liyane. Asa ayyakunna khairan minhun. Iso-iso wong wadon kang diasorake kui luwih becik nimbang kang ngasorake. Wala talmizu angkusakun ora kena sira nyacat awak sira di wala tanabazu bil alqab lan ora sira kuwi tanabazu bil alqab ora kena sira kuwi gawe padanan mangkong wong liya anti padanan tenang kang Allah bisal ismu fusuq wa dal iman lan sallallahu alaihi wasallam jeneng sallallahu alaihi wasallam padanan pi kepastian sak sik keimanan wa man lam yatub sing sapa ora tobat sapa kaya ngono kuwi mau fa ulaika dzalimun wallahu yau kalabu mangkang dzalim. Nah, bapak ibu kami yang rasulah di muslim yang mungkin tansipun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala iklam ayyuhal qari al-karim wal musti' al-musafid anna hadha nida'a wa thalatata ladhi qabalahu wal adhi ba'dahu hadihi nida'atul khamsatu surat al-hujurat al-mubarakati kulluha fi tabiatil mu'mina wa tahdi akhlakihim wa tazkiyah nufusihim wa sumuhi abi adabihim. Nah, kata kita mengerasi bapak ibu kami yang rasulah di muslim yang mungkin tansipun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala min suratil hujurat wonten ing surah al-hujurat ingkang dipun berkahi punika wonten ing mriki nggih wonten kandunganipun tarbiyatil mukmin fi tarbiyatil mukminina wa tahdibi akhlaqihim wonten kandunganipun menika nggih tarbiyatul mukminin, terus didik tiang-tiang mukmin. Ngresiki akhlakipun lan ugi nyucikaken jiwanipun. Lan dadosaken inggil adabipun. Menika isi wonten ing gangsal ayat menika. Ayat menika tigang ayat saderengipun lan sunggal ayat sasampunipun. Nah kanthi punika wahum lidzalika ahlun bi imanihim billahi wa liqaihi wal qur'ani wa ahkamihi wa rasulil karimi sallallahu alaihi wasallam wa hadihi wa sunanihi. Nah kanthi keimananipun dumateng Allah Ta'ala, kanthi napa imanipun dumateng pinternalipun mukmin wonten ing apapun Rasul sallallahu alaihi wasallam lan dumateng dahun tiyang min menika dados tiyang ing lidzal yata'ayyanu 'alal mu'minina qira'ata hadhihi nida'ati bi inayatin. Terus tiyang ingkang nggih gadhahi hak lajeng dipun timbali kanthi ayat menika. Nah pramila wajib kangge tiyang mukmin menika purun maos kedahipun ayat punika. Purun tadabur nyinau ayat punika lan faham dumateng kandungan-kandungan maknanipun. Lan semanten ugi wal amal biha. Nindakaken napa ingkang dados pitedah wonten ing ayat punika. Supados nggih piyambake menika temen bakalan pikantu nggih kebahagiaan wonten ing alam dunia semanten ugi wonten ing alam akhirat. Nah, mugi Allah Subhanahu wa taala nggih menika dadosaken kula panjenengan sami kalebet tiyang-tiyang punika. Nah, Allah ngendika la yaskhar qaumun min qaumin, ora kena kaum kuwi nggih utawa salah sawijini kaum kuwi ngremehake ngasorake kaum liyane. Maknanipun nggih mboten kepareng menungso sinten kemawon menika. Saking tiyang mukmin menika ngremehaken menika ngasoraken mukmin sanesipun. Fa inna dzalika muharramun 'alaikum. Ingkang kados mekaten menika haram. Ingkang kados mekaten menika haram. Haram dumateng kula panjenengan sami lan menika ndadosaken murkanipun Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa tardawna bi ghadabi rabbikum wa huwa waliyukum wa antum awliya'uhu bi imanikum wa taqwakum. Menawi kita nalar napa nggih kula panjenengan sami menika ridho dumateng perkawis ingkang dadosaken Allah Subhanahu wa taala murka. Padahal Allah Subhanahu wa taala menika Rabb kula panjenengan sami, wali kula panjenengan sami, lan kula panjenengan sami menika ugi wali-walinipun Allah Subhanahu wa taala. Napa nggih pantes kula panjenengan sami menika lajeng remen dumateng perkawis ingkang dadosaken murkanipun Allah Subhanahu wa taala. Niku mboten pantes. Lan kalebet perkawis ingkang dadosaken murkanipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika nggih yaskhara qaumun min qaumi. Terus tunggalipun kaum menika cok kadang wonten ingkang ngremehaken wonten ingkang ngasoraken kaum liyanipun. Nah, menika perkawis ingkang dadosaken murkanipun Allah Subhanahu wa taala. Asa ayyakunu khairan minhum. Saket-saket kaum sing diremehake, menungso sing diremehake menika langkung becik, langkung sae tinimbang tiyang ingkang ngremehake. Lan menika kata tetes wonten tiyang menika senengane ngremehake, senengane ngasorake wong liya. Padahal menawi dipun gatosaken wong sing diasorake, wong sing diremehake menika wau saged-saged justru menika langkung saya tinimbang tiyang ingkang remeh kula. Ai indallahi ta'ala. Maknanipun nggih langkung saya wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ibratu bima indallahi la bima indannas. Nek kula panjenengan sami tiyang mukmin niku ukuranipun biji wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanes wonten ajenganipun menungsa. Menungsa ajeng ngendikan apa kemawon, lan niku boten wonten pengaruhipun kangge kula panjenengan. Ajeng biji kados napa kemawon, niku boten wonten pengaruhipun kangge kula panjenengan sami. Ingkang langkung nggih kedah kula panjenengan sami menika ajri menika menawi kula panjenengan sami menika dibiji Allah wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Falidha minal qabhi wassu'i sukhriyatu mu'minin bi mu'minin bi izdira'ihi wa ihtiqarihi wa huwa la yadri qad yakunu man izdarahu wa sakhara minhu khairan indallahi wa habba ilallahi minhu. Pramila kalebet tumindak ingkang Allah, tiang mukmin menika ngremehaken ngasoraken mukmin sanesipun. Padahal piyambake mboten mangertosi tiang ingkang diremehake, tiang ingkang diasorake menika niku langkung sae wonten ngarsa dalam Allah Ta'ala utawi mboten. Nah, pramila menika kedah kita imut. Menika kedah kita imut. Ampun ngantos panjenengan sami tiyang mukmin menika remen ngasorake, remen ngremehake, remen ngolok-olok mukmin sanesipun. Lan menika sunggalipun perkawis ingkang haram. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Lan ora kena wong wadon siji kuwi ngremehake ngasorake wong wadon liyane. Isa-isa wong wadon kang diasorake kuwi mau luwih becik tinimbang wong wadon kang ngasorake. Ai wala yahillu li mu'minatin min nisa'il mu'minina an tazdariya mu'minatan ukhra. Maknanipun boten halal kangge tiyang mukmin. Boten halal kangge mukminah. Tetes tiyang setri ingkang mukmin ngremehaken mukminah sanesipun. Ngasoraken mukminah sanesipun. Lan menika sami saged-saged nggih mukminah ingkang dipun asoraken menika wau langkung sae tinimbang ingkang ngasoraken. Nah, Bapak Ibu para pamirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun menaikkan Allah Subhanahu wa taala. Lajeng wa fi qoulihi asa isyaratun anna man izdara bihi min mu'minin aw mu'minatin wa khairun indallahi ta'ala mimman izdarahu wa sakhara minhu wa kama haramallahu ta'ala sukhriyata bainal mu'minina wal mu'minati lima yufdi ilaihi minal adawati wal musyahanati wal bagdai wa qad ya'ulul amru ilal taqai wa safkid dima'i. Nah, kados demi Allah Subhanahu wa taala menika ngaramaken sifat ngolok-olok, sifat ngremehake, sifat ngasorake ing antaranipun tiyang-tiyang mukmin jaler. Semanten ugi dumateng tiyang-tiyang mukmin saged dadosaken minal adawati, saged dadosaken musuhan. Lan semantan ugi saken datu saken boten aku geting yang antara ni siji lan siji Lan kadang menika ya ulul amru ila taqaduri wa sabqit dima dadosaken keributan perang lan ugi dadosaken nggih tiyang menika lajeng mejahi tiyang sanes. Menika saged kimawon gara-gara tiyang menika ngremehake ngasorake kanthi lisanipun utawi kanthi tumindakipun. Tiang menika menawi mboten trima kadang-kadang nggih piyambake menika lajeng murka nesu lan nesunipun menika kanthi tumindak nggih ah menika saged ndadosaken nggih napa gelut saged ndadosaken nggih perang saged ndadosaken musuhan lan ngantos-ngantos menika ngilangi nyawanipun tiang sanes gara-gara napa gara-gara tiang menika boten saged nahan lisanipun tumindakipun saking ngremehake ngasorake tiang sanes. Lan wonten agama Islam, tiang menika menawi dados sebab tumindak Allah saking sedherekipun pramila piyambake dipun hukumi tiang ingkang nindakake tumindak menika. Misalipun wonten tiang ingkang dados sebab nggih mejahi tiang sanes pramila tiang wau menika ugi dipun hukumi tiang ingkang mejahi tiang wau. Tiang ingkang dadosaken sebab tumindak zalim dumateng tiang sanes pramila piyambake menika dipun hukumi nggih tiang ingkang tumindak zalim dumateng tiang wau. Wa kaifa yardal mu'minu wal mu'minatu bi adawati akhihi wa bughdihi wa safki damihi wal iyadu billah. Kok saged-sagedi menawi kita penggalih tiang mukmin jaler utawi setri menika ndadosaken musuhan antaranipun nggih piyambake kalian sedereke antaranipun sunggal lan sunggal sanesipun lan ugi ndadosaken sebab tiang menika lajeng nggih wasaf kidamihi lajeng ndadosaken nggih dhewekne menika dipun pejai ndadosaken nggih tiyang sanes menika lajeng dipun pilor nggih ngucuraken getahipun. Nah, menika dados sebab kados mekaten nggih wal iyadu billah. Harama kadzalika lamza wa tanabuza bil alqab. Semanten ugi Allah Subhanahu wa taala menika ngaramaken al-lamzu atau ngolok-olok tiang sanes semanten ugi damel padanan ingkang Allah dumateng tiang sanes terus nggih padanan sing elek amenika hukumipun ugi haram terus nyebut jenenge tiang kanthi sanes jenenge lan menika padananipun lan padanan menika Allah. Cikra salipun utawi sriteng utawi napa kemawon pokoke padanan ingkang Allah menika sunggalipun perkawis ingkang dipun haramaken ugi wonten ing syariat. Ramil Allah taala ngendika wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisal ismu husuku ba'dal iman. Ora kena nggih wala talmizu anfusakum lan sira aja padha nyacat marang awak sira dhewe ngelek-elek marang awak sira dhewe wala tanabazu bil alqab lan aja gawe padanan kanthi padanan kang Allah marang awak sira dhewe. Bisal ismul fusuku ba'dal iman sa'olo-olone jeneng yaiku kefasikan sakwise keimanan. Nah al-lamzu menika wala talmizu al-lamzu menika maknanipun al-aibu aibu ba'dukum ba'da. Maknani pun aib. Sira copodo gawe aib, sira copodo wala talmizu angfusakum. sira aja padha nyacat marang awak sira dhewe. Ateges menika mboten kepareng tiyang mukmin menika sami ngolok-olok mukmin sanesipun, sami nyacat mukmin sanesipun. Fa innakum kafartin wahidin awit yang mukmin menika kados dene yang ingkang siji. Dadi yang biang mukmin menika kados dene wong siji. Pramila nek kula panjenengan sami ngelek-elek sedulur mukmin liyane padha karo ngelek-elek awake dhewe. Pramila wonten ing mriki kanthi bahasa wala talmizu anfusakum lan sira aja padha nyacat marang awak sira dhewe. Awak sira dhewe maknanipun nggih sesami tiyang-tiyang mukmin. Sesami tiyang-tiyang mukmin. Fala yahillu li mu'minin ayyaiba akhahul mu'mina. Mboten halal kangge tiyang mukmin menika nyacat sedulur mukmin sanesipun. Li anna man aba akhahul mu'mina ka'anna ma'aba lin aba nafsahu. Awit menawi wonten tiyang ingkang nyacat mukmin sanesipun. Sederek mukmin sanesipun kados-kados dene dheweke menika nyacat awake dhewe. Kama annal mu'aba qad yaruddul aiba bi aibin min aman bi aibi man aba. Lan kados dene ugi tok kadang tiyang ingkang dipun olok-olok menika bales kanthi olok-olokan kanthi cacat ingkang sampun ditindakake tiyang. Nah, menika makna saking wala talmisu anfusakum. Sira aja padha nyacat marang awak sira dhewe. Nah, lajeng Bapak Ibu para pamirsa radhiyallahu muslim ingkang mugi tansah ngenaken Allah Subhanahu wa taala. Wonten sunggalipun atar ingkang dipun riwayataken saking sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Piyambake menika nate ngendika Al-bala'u muwakkalun bil qawli. Al-bala'u muwakkalun bil qawli. Musibah kuwi kadang diwakilake kanthi ucapan. Musibah kuwi kadang diwakilke kanthi ucapan. Maknanipun apa? Wonten tiyang ingkang ngendikan lajeng menika dados kasus nyata. Piyambake ngendikan nggih bakalan pikantuk musibah ngaten lan ngaten lan menika dados kasus nyata. Kula bendikake dening dipun riwayataken saking sahabat Mas'ud radhiyallahu anhu piyambake ngendikan al bala'u muwakkalun bil qauli. Musibah kuwi kadang diwakilake kanthi ucapan. Mananipun nggih balak menika musibah menika kadang-kadang sakit kedadosan merga napa ucapan ingkang dipun ucapaken tiyang kanthi sembrono. Lau sakhartu min kalbin la khasyitu an uhawwala kalban. Nek aku kuwi ngolok-olok kalb, ngolok-olok kalb, kalb menika segawon. Menawa aku ngolok-olok kanthi olok-olokan kalb, nggih menika segawon, lakhasitu an uhawwala kalban. Aku wedi gek-gek aku engko ya diubah dadi segawon. Menika ngendikanipun Ibnu Mas'ud. Nah, ateges wonten ing mriki ampun ngantos kula panjenengan sami menawi ngendikan menika kanthi pangandikan-pangandikan ingkang mboten sae. Wala tanabasu bil alqab, ora kena sira kabeh kuwi gawe padanan kanthi padanan ingkang Allah. Gawe padanan kanthi padanan kang Allah, mboten sae. Ai la yahilu lil mu'minin ayulaqiba akhahul mu'mina bilaqabin yakrahuhu. Mboten halal kangge tiyang mukmin menika ndamel lakop. Gawe padanan dumateng utawi kangge sedulur mukmin sanesipun. Kan dipadanan-padanan ingkang boten sae ingkang dipun awisi. Fa inna dalika yufdi ilal adawati wal baghdha'i wa hatta al muqatalah. Awit kados mengaten menika saged dadosaken musuhan, saged dadosaken geting-getingan, nggih. Utawi dadosaken benci, nggih. Lan kadang-kadang menika saged dadosaken perang. Kadang-kadang dadosaken perang. Nah, pramila menika ampun ngantos. Ba'dal iman, sa'ala-ala ni jeneng yo iku kefasikan sakwise keimanan. Sa'ala-ala ni jeneng kuwi nggih kefasikan sakwise keimanan. Maknanipun nggih sa'ala-ala ni nggih tuminda Allah menika nalikanipun ayulak kibaal muslimu bila qabil fiski. Ayulakoba al-muslimu bila qabil fiski. Sa'ala-ala ni tuminda menika menawi tiang muslim dipun gelari, dipun lakopi kanti lakop-lakop kefasikan. Sak sampunipun piyambake menika teman-teman dados tiyang ingkang mukmin, dados tiyang ingkang adil. Lidha fala yahilu li mukminin ayaku lali akhihil mukmini ya fasiku au ya kafiru au ya fajiru au ya ahiru au ya fasidu. Pramila haram hukumipun kangge tiyang mukmin menika nyebut ngundang sedulur mukmin liyane menika kanthi ya fasik e fasik utawi ya kafir e kafir iki mboten pikantuk au ya fajir e fajir utawi ya ahir iki menika tiyang ingkang nindakke dosa gedhe utawi tiyang ingkang nindakke zina ya ahir utawi ya fasid, wong sing gawe rusak. Nah. Niku mboten pikantuk. Kula panjenengan sami menika nggelari mukmin sanesipun kanthi gelaran utawi kanthi napa lakop nggih kanthi padanan, padanan ingkang mboten sae. Bi'sal ismu lahu ayakuna fasikon ba'da imanihi billahi wa liqa'ihi wa rasuli sallallahu alaihi wasallam wa maja'a bihi minal haqqi wal adli wal hidayati wan nur. Sa'ala-ala ni jeneng menika tiyang niku nek dadi fasik. Sak sampunipun tiyang menika iman dumateng Allah Ta'ala, iman dumateng dinten kiamat, iman dumateng rasul utusanipun Allah. Lan napa-napa ingkang dipun beto dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lajeng wa man lam yatub fa ulaika humud zalimun. Lan sing sapa wonge kuwi lam yatub ora gelem tobat. Fa ulaika humud zalimun, pramila tiyang wau kalebet tiyang-tiyang ingkang zalim. Nah Bapak Ibu, para pamirsa radi muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala, ai wa man lam yatub min jarimatil qaril mu'minina wasdara'ihim wa talqibihim bi alqabis su'i allati yakrahunaha. Wa man lam yatub lan sing sapa wonge ra gelem tobat, maknanipun mboten gelem tobat saking tumindak ngremehake ngasorake tiyang mukmin sanes iki. Utawi mboten gelem tobat saking napa? Saking tumindakipun gawe padanan dumateng mukmin sanes iki menika kanthi padanan-padanan ingkang mboten sae. Nah, tiang ingkang katus mekaten, ising betun gelem tobat, saking perkawis-perkawis wau, niku fa'ula ika humud zalim. Tiang wau kalau ke tiang-tiang ingkang zalim. Nah, tiang-tiang ingkang zalim, menika tiang-tiang ingkang bakalan pikantuk murkanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muta'arriduna li ghadabillahi ta'ala wa iqabihi. Yang kang bakalan bikanto murkanipun Allah subhanahu wa ta'ala lan hukumanipun. Nah, Bapak Ibu para pamirsa radio muslim yang kang mugi tansah pun menaikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal nadhkuru da'iman annal mu'mina lil mu'mini kalbunyanin. Kalbunyani yasuddu ba'duhu ba'dan. Lan kita imut malih ugi Bapak Ibu para pamirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah taala menawi tiyang mukmin jaler setri menika kadostine setunggal bangunan antaranipun siji lan sijine menika do nyangga antaranipun siji lan sijine menika do nyangga. Pramila menika boten leres nalikanipun wonten tiyang mukmin menika ngelek-elek ngasorake mukmin sanesipun padahal niku nggih bagian saking awake dhewe. Niku bagian awake dhewe. Lan kados mekaten menika nggih sok kadang dadosaken musuhan, sok kadang dadosaken benci, sok kadang menika langkung parah ndadosaken nggih napa ndadosaken nggih ngantos menawi wonten ingkang gelut wonten ingkang perang lan sak piturute menika gara-gara napa nggih gara-gara tiyang menika mboten purun ngasorake tiyang sanes mboten purun gara-gara tiyang menika ngasorake tiyang sanes utawi ngremehaken tiyang sanes. Lajeng tiang wau muroko nesu lan dibales ganti tumida. Ini kan datusakan ribut. Ini kan datusakan ribut. Apabila perkawis-perkawis muka wau menika hukumipun haram ganti kelopan tiang sami tiang-tiang mukmin sepisan menika sok ngeremehake ngasorake mukmin sanesipun nomor kali menika nyacat mukmin sanesipun ingkang katiga menika gawe padanan kanthi padanan ingkang ala utawi padanan ingkang boten sae dumateng mukmin sanesipun. Mekaten wonten kula dipun atur kita nimbang punten insyaallah kita lajengaken wonten ing pepanggihan sanesipun. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 di nomor rekening 77 55 33 11 93 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menebarkan sinar.